I'm too deep, I'm in too deep with sleep. Show me what happened. Jedziemy kolejny sezon, słodkie czasy to przeszłość. Już nie walczę z depresją w tym świecie, gdzie przemoc jest treścią wszystkiego, co ma wzbudzać szacunek. Nic nie wzbudza mojego, ale ja to tylko w sumie bakteria w miejscu, które nie pamięta własnych zeznań i według potrzeb je zmienia. Niezależna scena, weź mnie kurwa nie rozśmieszaj. Niezależni od siebie, tylko od tych, którzy dają wam więcej. Łatwiej żyć, gdy robisz rad dla masy, taki żeby ogłupiał, żeby chciało się ruchać. Ofiary własnego fiuta, cały świat słucha jak rozprowadzasz słowem szajs. Nie, nie jestem Niemcem, nie jestem też Polakiem, świata obywatel, nie przeczytasz tego w rapie. Inni tworzą poezję, nie zobaczysz w rap kanciapie jak marionetek, które chcą uchodzić za najlepsze. Witaj w moim świecie, gdzie nikt nie steruje tym, co chce powiedzieć, gdzie żyje według siebie, mając za mało odwagi, by się zabić w poszukiwaniu granic między obojętnością w depresji a stanem euforii. Coraz dalej od Mekki, coraz dalej od Mekki. Witaj w moim świecie oddzielonym od reszty, gdzie każdy dzień może dać początek osobistej tragedii. Ten świat nie chce się zmienić, trudno, muszę to przeżyć. Witaj w moim świecie oddzielonym od reszty, gdzie każdy dzień może dać początek osobistej tragedii. Ten świat nie chce się zmienić, trudno, muszę to przeżyć. Strilla, bądź pozdrowiony w tym świecie chorym, w moim świecie, gdzie najłatwiej wyjść z siebie pod byle pretekstem, gdzie wyższą filozofię rapu sprowadza na ziemię każdy ostatków. W tym najgorszym ze światów, gdzie pierwsza z lekcji to szukanie po omacku przez dzieci depresji. Przesadnie bezpieczni przy użyciu agresji, ludzie na pół zwierzęcy. Witam w świecie, który tęskni za chwilą dla siebie, za miłością, poświęceniem i za Enze, który ma wyższe cele niż Lacoste, San Marzano. Uważaj, o czym marzysz, bo sny się spełniają za odliczoną kasą. Wszystko ma cenę własną, trzymaj z odpowiednią kastą, a to może kiedyś oszukasz to cholerne uczucie biedy i jej wizerunek, który państwem kieruje, śle lud na barykady. W świecie, gdzie przeciwko globalizacji poszła walczyć z kompleksami garść bogatych, czaisz? W świecie, gdzie czekałem, byś przyszła, śpiąc godzinę obok twego śmietnika. Mój zwyczaj, nie pytaj, nie wnikaj, gdybym wiedział jak współgrać z ludźmi, pewnie w życiu bym nie brudził tych kartek. Witaj w świecie, gdzie tworzę rzeczy gówno warte. Wierz mi, od lat chcę zmienić ten śmietnik, muszę w coś wierzyć. W świecie, gdzie nienawiść i Boga propaguje jedna rozgłośnia. Witaj w moim świecie oddzielonym od reszty, gdzie każdy dzień może dać początek osobistej tragedii. Ten świat nie chce się zmienić, trudno, muszę to przeżyć. Witaj w moim świecie oddzielonym od reszty, gdzie każdy dzień może dać początek osobistej tragedii. Ten świat nie chce się zmienić, trudno, muszę to przeżyć. Witaj w świecie pustych butelek, w świecie, gdzie lepiej nie wiedzieć, dokąd zmierza się przecież. Świat może się bez ciebie obejść, tylko proszę, powiedz to dzieciom, które młode marzą, by wydobyć całą tego świata słodycz. Tę słodycz, co jeszcze nieraz im w mordę przyłoży, tę esencję, która będzie w przyszłości łagodzić jeden ból bólem mniejszym. W tym świecie, gdzie będziemy chodzić na własne pogrzeby, nie zaprzeczysz, tak będzie. Zdeczulenie na to przyjdzie z wiekiem, wtedy będę obojętnie strzępił językiem przestrzeń. Na tym świecie, gdzie żeby cię zobaczyć muszę czekać 3 doby, samotny, łakomy miłości, wciąż chcę przed Bogiem zdążyć objawić jedyną trójcę. To ja, moja treść i mój producent, a za nami namacalni apostołowie prawdy. W świecie, gdzie posiadanie pasji graniczy z cudami, skwer jest jeden, był i będzie jeden głos, jedna twarz, to ja stworzyłem świat, on jest we mnie, między mego ja, niebem a piekłem. Witaj, czuj się jak u siebie.